سورة الواقعة مکی سورت ته پس د سورې طه او مکه د شعران نازل شوه دی. نزول کې شپږ سلو ختم دی او ترتیب کې شپږ پنځوس تم دی. هم پدې کې شپږ نوی آیاتونه 96 او درې پکې رکوعات دي. مکی سورت په اخر کې ذکر شو تبارک اسم ربک نوز پاگی تپریک ای پسب بی بسم ربک العظویم. سورت رحمان کې د جنت دو قسمو نو نو پدی سورت کی داغی احل ذکر کئی چه یو جنت تبا سابقون زی او بل تبا اصحاب الیمین زی. ماہ کی سورت کی اقلی دلائلو مختصر دلتی داغی تفصیل لے. نو سورت داوام دا پسب بی بسم ربک العظویم مسئلہ دا توحید بیان کا او دا خلق و تور سوا خوال اصل صورت امدادا چلی صورت کی اس بات نے قیامت ذکر کئی بیردری پر قو بیان کئی او داولی پر قید پارا لس جزاگانی او بیادویم اصحاب الیمین او داغو ات جزاگانی اصحاب الشمال داغو شپک جزاگانی او دا عذاب علتون بذکر کی او آخر کی بیا عقلی دلائل ذکر کئی پا مسئلہ توحید دا قرآن صداقت ذکر کئی او سوچ دا قرآن اعراض کئی ناغول زورا نور کئی او دا غدر وانو ڈلو بیا با اجمالا پا آخر کی بیان ہوشی. سورہ واقعہ چینا نمسروق یو تابعی دی اغوی من اراد ایال من نبال اولین والآخرین چې دا چاده اراده وی چې د مخکینو او درستنو خبرونه معلوم کی و نبا اهل الجنه و نبا اهل النار او د جنتیانو او د جانمیانو خبر معلوم کی او د دنیا د خلقو او د اخرت د خلقو. نو سوره واقعې دی ورولي په دې کې دا ټول تفصیل. یو روایت کې راځي مبصرینو ذکر کړندي چې عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه بیمار شو نو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا خالد له نو هغه ته پوسو کو د عبد الله بن مسعود نه چې ما تشتکی تاسو تکلیف دیتا تا نو ورته د ګناهونو یره دراسه دا تکلیف تیرا تا نا ورته وې چې تاسو غواړي مې د خپل رب رحمت غواړم. نا ورته وې چې موږ تاره پارا طبيب راو غوښتو نو یې طبيب خو زه بیمار کړې مې الله باندې دا اطلاق وکړلو. نا ورته یې ستاره پارا زه بیت المال کې صحیح سم مقرر کما بیت المال کې زګه ستالونه دي نو کته پال شي دغه نه پس په غو تکلیفي. نو ورته زما دي تهاجت نشتا نا نور چاله ورکا او که زما درونو بالک ته نو ما غو ته صورت واقعي خو دلی دا چغهر ما خاموي په غو دا ولګ نشي راتله. باز روایت کی راضی یو زل دا عبد الله بن مسعود سره شاګردو عثمان رضی الله عنه خواله ورلو او استاد زما سره پټه خبره ده جدا شو وس نور ته وی چیرې تر پر موږ دې څوک چې قبل زکه سب پروګرام وشي دا واده استاد زیات لونه دي نو ستا حالت به بری خشي ان جوړ جون متا ته واپس شي. اج پوه شو چیر دا د راز خبرانو د شاګر ته وی راځه اور ته وی زما د لونو غم مکوا ما هو ته صورت واقع خو دلی دا ما د پیغمبر اسلام نو ریدلې چمن قرا سورۃ الواقعہ کل لیلت لم تسیه فاقتا ابدا چار اش پس سورۃ واقعہ وئی پابه ولګ ناراضی همیشه درغو یقینو. بسم الله الرحمن الرحیم اول کې قیامت اس بار ذکر کړي. اذا وقعت الواقعه تو کله چ واقع شي واقع کی دن کے مصیبت چر قیامت رز دا لیسا نشته لی وقت یا د پار د واقع کولو داغی کاذبت نیو نه پس درو جنونکه چې داغی کم وقت ته دغی تکذیب سوک نشی کوله حافظت نو کته کون کې ری د غورزا او دغه مصیبت چې راشي نو کته کون کې بوي رافیاتن پرته کون کې بوي سو خته کیا باطل پرست لرا کافران لرا چې سجین تا غورسه یا او پرته کې مؤمنان رجعلین تا غورسه یا نه کان د پاره کته پرته کون کې او د بدن د پاره کته کون کې دا به کل راځي اضافه وکي رجت الارجو چې اجړه قولې شي زمکار جن پجړه کېدل سرا وبست الجبال او کر ور شغرنا بسن په کر ور کېدل سرا یا زره زره شغرنا په زره زره کېدل سرا فکانت نوې بدا غرنا هبا ان گر من بسالو زولې شوه داسي بشي وکنتم او شی بتاسو ازواجن ثلاثه جوړې درې قسمونه بستاسو نه جوړ شي فاصحاب المیمنه تینو خواندان د خیلاس ما اصحاب المیمنه سخال وې د خواندانو د خیلاس و اصحاب المشأمتی خواندان د گسلاس ما اصحاب المشأمه سبد حال وې د خواندانو د گسلاس وسابقون السابقون او مخکی کیدون کی مخکی کیدون کی اولائک المقربون د غانز دیکړې شو دی مخکی کیدون کی ست توحید تا دا مخکی کیدون کی وی جنت تا او دا چې مخکی کیدون کی په کمالات علمی او عملی او کی دا بد الله رحمت ته مخکی کی اولائک المقربون فی جنات النعیم په جنتونو ډک د نعمتونو کې بوي د نعمتونو نډک سلتون یو جماعت لوی من الاولین دا ولونونا وقلیل لک من الاخرین درستنونا دا ولنونا بلوی جماعت یو درستنونا با لگی دا دی آیات سا مقصد دی ظاہر که خدا معلومی گی چی دا مقرب او سابقون سابقون دا و د مخکینو متون نډیر او زمونږ لري امت نه بکمی نو دا خو د مخکې امتون په فضیلت راغلو پدی حالانکه قران کې خود دی امت په فضیلت راغله په مخکینو باندې نو چا دا جواب کړل نه چا اصل کې ردی نه صحابه مراد دي نو د نبی علیه السلام چې کم صحابه وو نو دا یو لک او سلیر زره زیات کم وو او مخکې چې کوم پیغمبران راغلي نو یازي پیغمبران یو لاک سریری زره بعضی روایتو کې راځي نو داغه صحابه چې ناغه بده په زیاتو نو دغه صحابه مراد دي چې مخکې پیغمبران زیاتو نو دغه پیغمبرانو چې صحابي خو هغه چاته وي چې پیغمبر لیدلې وي داغه صحابه ډیرو اور دې امت دا کم دي دا نسبت په دې سره ده نو ټول امت نه لري مراد او بعضی جواب کوي ها چهارو مت کی چې کما سابقون وی نو هغه سابقون د هر مت کمی درستنونه مخکینو متونو کې چې کم سابقون هغه د غرستنونه کمو د زمونږه مت کې چې کم سابقون دي چې چت مقام ول درستنونه هغه کم دي دا په دې اعتبار سره شو یا سابقون د دې امت مرادی د مخکینی نه دی مراده چې په دې امت کې جنتیان دو قسم دي یو سابقون سابقون دي بل اصحاب الیمین دي نو هغه جنتیان چې سابقون دي نو دا به کم یو چې کوم اصحاب الیمین دي دا به زیات وي چنانچه یو حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې زما په دې امت کې او یا زره کسان به جنت ته ځي بغیر حساب کتابه او بل روایت کی راضی چې د هر او یو زره سبا او یا زره نوري او بل روایت کی راضی چې د هر یو سبا او یا زره نوري دا بلا حساب کتاب دی دا سابقون شو نور خو بیا ډیر زیات اصل کې دا تعلق د مخکینو امتونو سره نه دی بلکې د دې تعلق د دې امت سره دی ګڼ روایتونه هم دا معلومیږي یو موقع کې نبی علیه السلام فرمایلو آیتاسو نه خوښوي چې تاسو درې مېسه جنت شي ان جنت تاسو لري سیوی نو درې سی نو درې مې ستاشه دوی سه نور شي صحابه وي مونږ ولي خوشاله نه یو نبی وي نه خو چې نیم تازه شي وي مونږ ولي نه خو وي نه خو چې درې دوی سه تازه شي وي سه نور شي هغه ولي نه نو زما دا امید ده چې دوی سه جنت ته به تاسو وي ايو یې سب نوري صحابه کرام الله اکبر وي ایا روایت کی راضی چې جنتیانو سپونه با 120 سپونه 120 پدې 120 سپونه کې اتیا سپونه دی امت به او صلوه په نور امتونی وي دا به زیاتې دا تفصیل لدی امت چې پدې کې کم نیکان سابقون دي نو هغه به لګي او کما اصحاب الیمین جنتیان اب ډیری سلته من الاولین وقلیل من الاخرین دا مقصد او دا سابقون سم مقام دے علا سرور الناس پی پا تختون باندی مودونتی نودل شوی پس روزرو باندی مودونتی نودل شوی پس روزرو متکی نا ڈڑا لگون کی بیالی پا دی باندی متقابلی نیو بلتا مخام اخی ناستون کی یو بس بناسی گب شب بلگئی لگا سنگ دنیا کی چی کل منظر جوڑ شی آسو پس رتون لگی دلی خلو بلتا ناسی آتی بدا سی حسد بغز بنائی یتو بوګرځي والی په دی باندې وال ولدان الکان مخلدون همیشه کله شوی بس اب الکان همیشه لدی خادمان بای بډاواله په غو باندې ناراضی او دغه چې همیشه بګرځي سینې جری مو تواز کې یو ځل پلاش نو بیا و دی وځي پران کیا چرته او زه راوخی جن نه بس مسلسل بده تولاړي یتو بوګرځي والی په دی باندې ولدان الکان مخلدون همیشه کله شوی سب ګرځي بیا کوابین گلاسونه و بارق او جیکونه و کاسینه دکی کاسیمین مایند خالص و شرابونه دا وس پلاس کی ور سره ای ایو برازی او بل برازی څنګه دی وخت لا یو صدونه سر درد دی بنش راست تر واسطه انا دا غینه ولا یونزی پونه بدی دی الٹی کیا دنیا شراب داس نی پاک وی دا قسی رازی وفاکیاتنا میوی بای می ماداس نه تخیرون جدی وی خو خوی ولحم تویرن او غوغه د مرغو می ماده سنشته اونج دی وی غواړي وګوره مې مخکې ذکر کړ عربي او کتاب لیکلې نه نه پاکي دا لیکلې چې دنیا کې د خلک دعوتونه کوي نو دعوتونه کې وې دا پروت روست راوړي وې دا طریقه خنه ده قران نه معلومي کې دا چې پروت مخکې خوري زګدا خون ورکون کې سیس دي عام غذا دي په سروست کوي ولو فاکیاتی مما یتخیرون او میوی میدا سنه چی دی خو خیا ولهم تویر نه غوخه د مرغی می ماشت و نه غنه چی دی غواړي دا دې نه چی دی جنتیان ته بولګ راځي نو دا شوی نه بخوري در تلذذ خوند پاره چې دا خون حاصل کی چې غوخه اور نه پاکی داسې خون د می مرغو او میوی چې داږي په او یا زره خوندونه ودی تر تلزوز د پاره وی خوري ولګي ملګي نشته التی وحورن او حوری بیعین خیست استرګوالا غټو استرګوالا حوری بی د دیو بی بیانې او دیو د زړه آرام اولو د پاره کم سال لول المکرن پشان د ملغلو محفوظه تل شو جزاء ان بدل رب ما کان یا منن په سودا چې دی عمل کولو په دنیا کې ځان په تکلیف کړو ګرمي برداشت کړوا سردی برداشت کړوا ولګې برداشت کولا تندې برداشت کولا تخوایشات او خلاف کونه الله پاک ودغې بد نور کوي لا يسمعون نابوري پیا په دې جنتونو کې لغون وی پېدې خبره ولا تاسو مونږ د ګناه خبره پریشان کون خبره بالتي نه الا قيل مگر ویلې بشي سلامن سلام سلام دې سلام بچوي بچو دا هغه اوچت جنتیانو مقام شو وسام جنتیان ذکر کوي و اصحاب الیمین خواندان د خیلاس چې چا تعمل نامه په خیلاس کې ور نصیب شي ما اصحاب الیمین سغه حال وې د خواندان د خیلاس فی صدر مخدود وی با په بیرو مخدود بیغ ازغو بیغنو کې داسې بیری وای چې غنی په کینې ازغی بنای و طلعن کېله منزود لاندې باندې و زویل نو سوری ممدود وګد شوی دا زی سوری با یک دوگ دا سوری بایی او پاکی با دیو نازی سوری با نختمی گی دا راحت و دوام تا اشاره دا او حدیث که اون رازی نبی علیہ السلام پرمایی جنت کی اوانا دا چې سور به داغې په سایه کې سل کال ازي خو به ختم نکي مقصد همیشه راحت آرام وي وما انو به مسکوب به یو نه شوي چې جاری وبو به پاکي به انقطاع نه راځي دنیا د وبو بشان نه چې همیشه به ته پیره کې چې دا د بارانونو شو وبو به ورچیږي او دا به کې نه به جاری وي و پاکیات نو میوی کثیرت ډیره لا مقطوعات نبی کټکړې شي ولا ممنوعات او نه منکړې شي ډیره میوی به نه کټ شي او نه من شي اني ار موسم کې به ملاويږي نبی علیہ السلام یو موقع کې مونږ کولو هغه مونږ داسې و چې هغه دی نور کې صدغه راغلی وګد مونږ نبی علیہ السلام وکړو نمازه کې نبی علیہ السلام کله تاسې مخې ته تلو سره غسري نبی حضرت را پشاش صحابه ورته د الله پیغمبره مونږ تاته کاته سې مخې ته تلو سره غسته او بیا پشاش وی نبی علیہ السلام ما جنت ولدو خوب کې د مانزه کې الله راته جنت وخ نو دا یو غنګوچو نار اسره ځوان شو ډیر مزیدارونه زه دې ور مخې ته کېدم چې راوایلم وکما اگر اغسته وي تاسو به خړو چې دنیا تر سو پورې ختمې دو بنه اګه کمه نه راځي لا مقطوعه ولا ممنوع ا پشاش نو جانم مخکار شو نغې لمبي وینځ دغې یې نه پشاش و پورې شنو او بستر مرپوا پورته کړې شوی عامی بستر یې مراد کړی شي او پروش دې اطلاق په بیبیانو باندې هم کیږي چې بیبیانی به مرپواتین دنګي او چت کړې شوی ان انشان او نام پیدا کو دا بیبیانی د دنیا انشان په جدا په جیب پیدا کول سره فجالناه نام وګرځ دوی سره ابکارن پیغله اوربن محبت کوونکی اترابن همزولی دا سی بدنا دی نه جوړی شي اور معنا د خاون سره محبت کوي خاون بدیو سره محبت کوي همزولی به په یو کال کې وي دا سی اخلاق پر دی یو شانی مینس کې به بغض نه حسد بنې حدیث ته معاذ ابن جبل نے نبی علیہ السلام فرمای چې جنتیان جنت ته داخليږي نو ټول به څنګه جردن مردن مکحلین ټول مداسی وي چې لکه کله انسان بلوغ ته ورسیږي چې دا په مخ نه ګیروي او نو دا په بدن نور څه زیاتی وي ختمې ختي نو دیو هم د زیاتی وي ختونه خالی وي نوجوانان وي او د دیو د سترګې دنه دا په خپل توري وي درنجونه بغیر او ټول به د در در شو کال په عمر کې وي ایا روایت کی راضی چې جنتیان و بیا یو جنت ته بوت لای شي چا جنت کی وای نو دیو ته بداغې نه جامی واغستول شي ابدا سی چې لا تبلاسی ابوهم ولا ابنا شبابهم دیو جامی با نزړی ګونه به زوانی ختمیږي همیشه نوجوان نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو موقع کی راغه خپل کور ته بی بیانو کور کې بډای نه استوا کله باندې نبی اسلام خوش طبيعم کوله نبی اسلام تاسو وکړلو دا بډای څوک ناغو تعارف کو چې دا خو پلان کوي بډای دا رشتہ کې څوک راتلا نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یې خوش طبيعي په انداز کې ویل چې دې ته وایا چې په جنت کې بډای غانی نه ای نو چې کله بډای ته دا خبرو شو نه په جړه غوتی پورې کړو جړلې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل دا بډای ولی جاړي وای چې موږ به جنت ته ځو بډای غانی جنت کې باندې جنت ته باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته پوښتنه کوي مقصد زما د خبرې دانه چې دا جنت ته ځینو دا بزوان ازي بډای بنئ ان انشانه ان انشاب جانه ان افکارا مونږه دا د دنیا دا خزیو پیدا کو په پیدا کولو سره د دینه مونږه پیغله جوړې کو دا به پیغله شي بیرتا بډاواله به ختم شي او دا سي بنئ چې بدن درد کوي او سر درد کوي او تکلیف تا تکلیفونه بنئ او نه به هغه مرزونه پتون راځي چې کم اوس په دنیا کې په زنانه راځي او نه به هغه بغزونه چې اوس په دنیا کې کم بغزونه په زنانه وکړي، عربان محبت بکي اطرابان همزولتیا کې وي د خپلو خاوندانو سره. دنیا کې هم د رښتې مبارک کې دا ویلې شو دي چې د دې خبرې لحاظ په کار دی چې د ښځې او خاوند په درمیان کې همزولتیا وي، چې همزولتیا نه نو بیا ژوند کې لږ فرق راځي. لاصحاب الیمین د پاره د خاوندانو د ښی لاس سلت یولوی جماعت به من الاولین دا ولنونا، وسلت یولوی جماعت به من الاخرین درستنونا. او نبی علیہ السلام وی دا دوانه مره دی امت نئی زکر یو خواه سابقون خوچت مقام والا خلقو ابا لگی خدا یمین اصحاب الیمین والا دا با دوانه دی امت نئی پاولنو کی ومدیری پرستنو کی ومدیری. اللہ اللہ دار جنتیانو بیان شو مخ کی دو جنتونو داغی احل ذکر کلو چی یو جنت کی با سابقون وی بل جنت کی با اصحاب الیمینی و دا جانم والا خلق ذکر کئی. اللہ دی زمان حفاظتو کی و اصحاب الشمال خواندان دا گسی لاس ما اصحاب الشمال سبدال بید خواندانو دا گسی لاس چی چا تعمل نامه با گسی لاس کی ورک رشید آگو بس ناکار حالی نسنگا فی سموم پا گرمو هوا گانو کی بئی و حمیم پا گرمو خوٹکی دلو بو کی بئی و زلین او سورمی یحموما دا گرم لگینا یحموم اغا لگی توی چی تک توری و گرم آمی هوا گانی گرمی خوٹکی دلو با گرمی او سایا گانی هم پا دیو بانی گرمی اغا لگی بئی تک تورا او پا دیو بانی بے سایا کڑی نو سایا بس ای گرمی بئی لا باریدن نبوی یخ ولا کریم او نه عزت مند یخ باندې چې دیونه گرمایش لري کی او نه بس د عزت مقام چې دی پکې کینی دا ولی انهم مشکریو کانو قبل ذالک ردین مخکی مترفین مستی کوونکی چې دنیا کې دی تکبر کولو مستی کولا وکانو دی یوسرو نامش گیری کولا الحنس لازویم په ګنالو یې باندې حنس عظیم هم باز هو شرک تی مراد ابن کثیر وی حدیث کی رازی نبی علیہ السلام زنانو تواز کولو پا آواز کی ورطا داویلیو ما من کن من آدن انتو قدم و سلاستن من الولدی چه تازو کی او کس داسی نشتی چه دزان نمخ کی دری بچی ولیگی لم یبلغو لحنس چا بلوغ تا نی رستل الا کانو لا حجاب من النار مگر هغه بچی بار دغه زنانه د پاره پردوی د ور نه نوازه کې لفظ حنس راغلی دی. نو محدثین معنی کوي بلوغ او بعضی محدثین مفسرین معنی کوي شرک چې شرک یې نه کړی نو دا ور دي د پاره حجاب پردی نو دیو په دغه شرک همیشګری کوله وکانو دی یقولو نو دی ویلو ایزامتنا کله چې موږ شو کو نه تو رابن شو موږ خوري وَيَزَامَن اڑوکی عین عالم وبوسن ایمن برابر تکولے شو قیامت نے انکار کولو او آباؤن الاولون آیا پلارن زم گاولنی قل ورتوایا ان الاولین بشکاولنی والآخرین اورستنی لمجموعون را جمع کی دی بشی الی میقات یوم معلوم وقت اور ز معلوم تا ټول برا جمع کی دیش چې الله پنی زغه معلوم دا یا داغی صفات معلوم دی. سم بیائین نکم بیشکتاسو ایوہ الدوالون المکذبون اے گمراہانو تکذیب کون کو لآکیلونا خوڑون کی بائی من شجر من زقوم دا ونی دا زقوم نا چا غندار وندا او جانم کی بغشوی فمالی اونانو دا کون کی بائی من حلمتون داغین خیٹو لرا فشاربون نسکون کی بھائی علیہ پاگی بانی من الحمیم دا گرمو بونا فشاربون نسکون کی بھائی شرب علیم پشان نسکلو دا غد جلو حلی اوخم اغا اوخم چی جلو علی پا موت لگی درین دا غد تند نختمی گی خارختی اوخم موت خلق وی تگی اوخم مرت وی اصل کی دا غد جلی او پا می دا غید وجن پا دا تند لگی دلی فشاری بونا سکون کی وی شروع بلیم پشان دست کلو دا جلو حالی وخو یا دا تگی وخو آزا نزلو هم دا بره دیو ملمستی او یوم الدین پورز دا قیامت تا ملمستوب چرت ری عذاب دے خدا زیاد خبا کول دا پار دا لفظ وی دنیا کی حق پرس خبا کڑیو نا نمو خلقناکم پیدا کړی تاسو فلو لا تصدیقون ولی تصدیق نکویا و انسان زان تاو گورت چا پیدا کڑی اپر آیتو منو آی تاسو وی نی ما تم نون آغا منی چی تاسو سسویا آغا نطبا چی تاسو سسویا آنتم نو آی تاسو تخلقو نهو جوڑا وی دی لرا پیدا کوی دی لرا امنان الخالقون یا منگا پیدا کون کیو او جوړون کیو دا غی شکل لرا دا نوت پین شکل سوک جوړی تاسو کوم جوړو لکه سوچو کی که تاسو به اختیار کیو نو بیا خو سوک ور دیسونه چې دا غو بچینه کید نه نو مون قدر نه انداز کړل به نکول موت تاسو مینس کی مرګا و ما نه نو به مسبوقین او مون نه یو عجز کړی شوی علا ان پرینو بدلا چه بدل کراولم سالکم ساسو پشان وننشیاکم پیدا کو تاسو لرا پی ما پاس کی لا تالمو چه تاسو ان پی جنیا اے انسانانو اللہ ویز قدرت والے ما تاسو کچر تاز ما خبر نمانی او زما ددین اتباع نکوئی ستاسو شکری بورانکم ستاسو نم بل مخلوق جوڑ کم ستاسو پزی بنور را والا اللہ تدا گران ندی چې دا صورت دوران کې خنزیر دنه جوړ کی کمره دنه جوړ کی ونه دنه جوړ کی ولا قنابت اقسر علم تم النشات الاولى تاسو پیج نه پیدائش ولنه ولولا تذكر نول نسيات ناخلي بل دلیل افر ايتم ما تعرسون ايت اسوي نه اغه سچ تاسو یې کوي فصل اچوي کنه دانی مو اچوي زمکه مواړه ولا نو انتم تزرعونه ایت تاسو را زرغونوي دي در ام نه نو زارعون یا مونږه را زرغونون کی یو دي لرا تا ټیک د زمکواړه ولا پټیک تر باندې پغوای باندې یا دې په کشای باندې وکنست پاګری دانه اور زولا هغه دانه دې پټکړه لیکن دا دانه چي سوک د دې نه تیغ سوک راو باسي دغه تیغ د زمک نه سوک را پورته کوي سوکے غٹائی وگی بکی سوک کئی یہ تلک سو چکا ابو الحسن ندوی رحمہ اللہ القرات راشدہ کی دا سیو دا عبرت دا پار یو خبر ذکر کری دا یو زل یو سڑی خوراک کور ناروٹے چیدی سی ما تکڑا دا غینه نونه چو تکړه نوې هغه نوټن نونه ورته ویل چې سړی لک صبر وکا دومره زیات به توګه نه چې کما و نخره لګینی ته مړشي زه خپل قصه داستان بیانوم نو بیا و ته هغه نونه خپل داستان شروع کړلو چې زما قصه خو و رزنګ قصه ده زما قصه دا سیده چې زه یو سودانی ومه او زیو کندو کی یا سیو کری کئی که پرتو ما نو خلق رالا نغیر نزرا ویستا ما یو بوجهی کی واچوالم تنور ملگرو سرا او زیو ویوڑا ما پرتی تا پرتی کی جما کادا وایانو یووا جغو کشیوی بیلچیوی او خلقو نو زی پا غزما کبانی داسی وکرم تنور ملگرو سرا او بی اغا یوا و تلال غایانو بانی کی خوا او پا دیز مکه بانی شروش دا یوالا و نوزه با اکی پتشم دخپلو ملگرو سر ایو کس روز تلیگاو نو اغا کشی والنو هموار اکر از مکه پا منگ باندی بدا اکی سوقت پوری زب رتو ما دخپلو ملگرو سر بی زمان دا یخ دخپلو ملگرو سر وچو دو او دا اغی نبیا تیغی پور تراو خطو بیا به څوک راتله او به مې را اړولې او به باندې اوبه کولو او په دې سره داسې مونږ لویدلو لیدلو یو شما ما وږي ونیول د خپلو ملګرو سره او بیا چې کوم دی نو مونږ زیړ شو چې زیړ شو نو اوبه بندې شو بیا خلک دی دا په لاسونو کې لورونه هغه راله او زه مور اودم زما ملګري مور اودم او بیا ګېړی کړم د خپلو ملګرو سره امیزا هو تړلما ګیډی کې نور سو تړلما وې درمن ته وړم درمن کې زنور ته واچولم وچ شوم بیا ما کاته وایانو خرو امیز کې داس یو درمنو پاکی لرګي ولاړو پای باندې غوایان او خرو تړل زه نور ملګرو سره بار کړم د پاسه پنګ باندې غو ګرځید چې و ګرځیدل نو بس د اغا بوت نه مونږ جدا شو د خپل ملګرو سره بیا خاخی وی دغه په زړه باندې غو بوس یو طرف ته شو مونږ دانی بل طرف ته شو مې نور ملګرو سره زیرا وړم او زه به کری کوي کیه کندو کی واچولم سو وخت پوری وو بیا دای سو کومه تراويستو او ګوډیا او بورای کی مونږ واچولو یو زه تلاله ملتي قرارې خط اغه جرن دوا پاکی چې کم دینو زه د نور ملګرو سره بار ور واچولم او کتر وتو یو پلاندی بل د بارو او اغه سره د نور ملګرو سره زدا سی وړ شو او چې وړ شو مونږ به په نور دغه سره واچولم واپس بیا کندو ته واچولم دغه نه بعد بیا کندو خلا کولاو شو او داسې زنانه وا ازنانه راوستو او بیر به کی واچولې په خانه کې او مالګي وسره یو ځکړه او په باندې زور کړمږي واخکو او وای چې کم دې نور بل کړو تنور او پاغه تنور کې چې کم دې پاغه باندې ځچ ور واچولم او پاور کې زه پخ شوم او بیا یې زه پخ کړې کې واچولم او دې تر ور رسیدم او استاد نه ونی ماته کم ګوره ته په غفلت ما خوړې دومره ما باندې انقلاب تیر شوی دومره عظیم انقلاب نو دا قسم یې ته زکه وکړه چې دې په غفلت ما مخوره لږ سوچ وکړه دا څومره دوار تیر شو دي که انسان سوچو کو په هر سیز کې دغه دوار دي که دې مثالې ته ویاځي سوچ کوې که دې نور ته سوچ کوې دا کم زګونه دا اوختي راوختي دي الله پاک دې ته راورسول ځکه خویا انتم تزرعون او نحن زارعون وایي تاسو دا کړئ او راخیجوئ که مونږ یې کوو لو نشا او کچرې مونږ غوښتل وې لجعلناه مونږ بګرځول وې حطعاما زر زر فضول تم تاس بگر زیدل و تفکهون خبری کون کی یا تعجب کون کی اویل وم انا لمغرمون یقین منگا تاوان کلیشویو بل نحنو محرومون بلکی منگا محروم کلیشویو او دیتو گورا پسل سوک کیا اب رائی تم الماء اللذی آیتا سوی نئی اباغا تشربون چس کئے دو بونی زام تو گورا دا سنگ تا پا غفلت باندس کے دا اوبچا پیدا کرن لی انتمان زلتمو ہو ایا تاسو را وروي دي لره مين المزني د سپيني وريزينا ام نهنول منزلي يا مونږه را ورون کیو داو به د سپيني وريز نه سوکرا وريو لو نشاو کچري ما وختلو جالنا او ما مگر زوري دي راو جا جن تروي فلولا تشکرون ولي شکر نو باسي الله د بو نظام ته ګورا کلاو یو غړم دا وز تروي کم سبس کی بیا داسې تروی بای چې ستا په کولمبو کې اور بلی رومي صاحب ذکر کړل دي چې کله پیراون د الوهیت دعوه وکړه نو قوم پسې راجمع شو پیراون ته وی چې موسی علیه السلام خو معجزې ښکاره کړل دي او ته ځان ته رب اعلی وی د موسی علیه السلام رب بوټی کوي شینکی کوي باران کوي او ما نقاد زمانه را غلی دا تباران ہو که کنا دا غلی شیطان سے تعلق کنو شیطان تیوی سو کم شیطان ورطیو و تبس ہوئی او با کباران نو شیطانان را جمع کرو دا غشیونا نو پا کم علاقه چی قاد سالی و نو او پاگی میتیازی بکر نو آکم بوٹی چی او نو آغام لاده استوچ او بد بوی خورش نو بازی ہوئی چی خلق بیا را غون شو پیراون توی دا سو شو نو شیطان سر بی تاو کرو و شیطانو توی چل توی جی دی تاو زانت دی ربی وست را کاغنو وی شرم ان کرامت ولی ما عجبس گرب شاشه دا گوب تا باران شد وی دا دیزین ولیانو کرامت تا ما جی بی چی میتیازی ہو که دا بارانو شو دا اغا پیراونی دا قصوه شکر ولی نو باسی او شکر د الله امداده چې باران وشو او بدی وسکی نوایا الحمدلله الذي سقانا عذبا فراتا برحمته ولم يجعل ملحا اجاجا بذنوبنا اغزاد د پاره رحمت دی چې خوږی خالص یو به په مونږ باندې وس کې په خپل رحمت او تروی نکړي مال جنیزم په ګناونو سره. د غنم مبارک راځي چې دا غنم اول د جنت نه راو د دې دا ونه راغلي غلي وا نو د دې دانی دومره غټي وی لکه دا چرګانو دا انډه چې څومره غټي دوزې دا غنم دانه غټو او بیا چې کلا قابل قتل وکړو په دې کې د غبر به برکتی را لول شو او دا وړ کېدا وړ کېدا چې بیا کله بنی اسرائیلو زکریا علیہ الصلات والسلام ذبح کړلو نو مزه غینه رسو دا وړه شو نور او د مصر په عجایب ګرو کې د دې منیشته چې اغټ غټ دانی و سمشته او کچر ته بر خلقو په صحیح طریقې سه زکات ور کول شروع کړل نو الله پاک بیر تم پدې کې داسې برکت راوړي چې دا دانی بغټ شي. امام ابو داود رحمه الله نقل کړل دي چې کله مسلمانان خو او زکات ور کولو نو د مصر یو ترا بادرنګ وتی شي دا ماولیش کړی وش پاړس ولیشتي شو دم رغټو او انار دم رغټو چې سالم د وخ بار ته جوړ شو دم رغټ انار نو دا برکت الله را ولی بیا خدای چې خلق شکر وباسي سوک شکر وباسي نو ور نظام ته وسګورا افرایتم النار التی ایتا سوی نه یو راغه تو رون جتا سوی بلوی ا انتمان شاتم شجرتها نو ایتا ز پیدا کړل د دیونه امنان المنشون یم پیدا کون کیو د عرب کی دوونه وی سورت یاسین کی تیر شو دی چیو بل را وغړ ولا اور بتی پیدا شو اما کی بخلق ما چقما غونتی وهلو داس به کول نه نو مونږ جال نه اگر زولې دا اور تذکرتن پنداو نسیتو متان او پیدل المقوین د فارده مسافر او مسافر د دینه پیداوالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای و اے خلق استاد د دنیا دا ور چې تاسو بلوي دا د جهنم دا ور او یایم حصہ ده صاحب وی د الله پیغمبره کدا ور ونو دام پرو اے د الله پیغمبره نبی علیہ السلام وی آغا ور پا دیبانی زیادی شوینه پا یو کم او یا درجه سره نگه نزیادتی او هر درجه پا گرمایش کی دی پشانده دی ور مباره کی تفسیر ابن کثیر نکلی دی چه دا ور د دنیا چی دی دا پا سمندر بانی دو کرتا و انزلی شوینه او کدا نوې شو نه دینه چایس پیدا نشو غیسته او اور خطرناک بیر جانم اګیدا نه دی شو نو دا و متاع للمقید او تذکرۃ د نصیحت ته فسبح بسم ربک العظیم نو تسبیح وای پنوم درب ستا چلوې دے د قران عظمت ذکر کئ فلا اقسم بمواقع النجوم دا سلبس شراشی مپسرین داغی یو معنی کئی چی دا لا لفظ زیاد دے نمانه دا زی قسم خورم پزید پری وطلو دستوری او قسم دا اللہ گواهی معنی دستورو دا پری وطو زیون گوا دی و اینهو لقسمن لو تعلمو نازویم او دا قسم دے کچری تازپوی گئی دیر لیا او قسم پس اغرم انه لقران کریم چې دا قران عزت مند دی الله دا قسم لویواله پرونی یو قسم ذکر کړی و چا کم سړی باندې اثر شوو نو دا قسم پر لویواله پوه شو چې الله لره چا غوسه کړی دی او دا خبره کو به لړو پات شو او مازی وای چې لا زید نه دی معنی دادا فلا اقسم بمواقع النجوم ز قسم نخرم پزید پری وتلو دستورو قسم ته ضرورت نشته خبر واضح ده او چې ز قسم نخرم دام لوی قسم ده او دریم تفسیر دا کوي چې لا کې اصل کې د مخاطبینو په ذهن کې چې کومه صحیح نو په دې لا کې د اغیرت طرف ته اشاره ده فلا دا سینه دا لکه چې څنګه تاسو ګمان دی چې دا قران تاسو ته کمزور شیخ کار کیږي او تاسو ته سبا مقصد کار نه کار کیږي او د عزت کار د تنخ کار کیږي فلا د سینه دا اقسم قسم خرم بمواقع النجوم فزيد پروتلو د ستورو او پرون موږ یې د ستورو د پروتلو زې وریات کو دکې انقلاب ته اشاره ده ستوري چې یو خلانه بل تزین غټ شور جوړي قران سم داس انقلاب راځي و انه مشکدا لقسم قسم د لو تعلمونا کچری تاسو پویږی یا زوی ملیا او قسم پدې دې انه چې دا کتاب لقرآن کریم قرآن دے عزتمند دا عزتمند کتاب دے او گو رہی کنا کم میاش کی چیزا نزل شوئے دے اگا میاش عزتمند شوئے دے شہر رمضان اللذی انزل پی القرآن چی دے رمضان میاش دے کم اشپا کی نازل شوئے دے اشپا عزتمند شوئے دا انہا انزلناو فی لیلت القدر چگہ لیلت القدر دا او انہا انزلناو فی لیلت مبارکہ کم کلی کی چی نازل شوئے دے مکہ مکرمہ و مدینہ منورا اغا عزتمند کری دی اغا وطن عزتمند دے دا عربو کم انسان چی نازل شوئے دے اغا انسان عزتمند دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم او سو کو چی چا بسی نکی قرآن پروتی اغا عزتمند دی کم اقلوی اغا عزتمند دا او کم دماغو کی د دې سوچ فکر غیزت مندي سو کی اور غیزت مندي نور خبري خو پرېدا خو کومنګ او تاسو سوچو کو یو انسان به قیمتي جامه بوا غوندي خو جاغه جامه زړه شي نو سو کی ډیران ته چي سو کی کم دنو دا غواو په غوجل کې ور واچي قیمتي جامه په وخت خو بیا تیر سو داسي خو هغه جامعه چې د قران کسوړه ته جوړه شو ادمره قیمتي هم نه خو چې د قران کسوړه ته جوړه شو نه غي عزتمند شي اسو ډیران ته نشي چول اسو غوجل کې نه چي دا ولې عزتمند شو د قران کسوړه غتو ته وګوره خلق په غتو کې ځان له سامان راوړي د کارټون نه غونتی کی مې سو ډیران ته چي سو پسکي سو سکي سو په اودس وچي خو هغه غته چې د قران غته شو او قران تاو شو ابي عزت مند شي اسوک بي زين شي چوله پاني وي سوک بيزان لکارو کې سوک يوزتا چې کې پانو مخ عزت پکار حکم پاني چې قران دا بي زين شي چوله دا نورم پرې دمړه لرګې ده سوک په دې لرګي باندې سملي سوک په ډډه چي سوک په ودريږي سوک سکي حکم لرګې چې قران ريل ته جوړ شو هغه عزت مند شي پاگ بانی سوخ پینی شی خودی تا پاسی پی سوخ پام نی شاڑا ولی نو جامعی عزت مند کلا گتی عزت مندی کلی پانی عزت مندی کلی لرگی عزت مند کلو نو اغا انسان با سمر عزت مندی چی قرآن ہوئی دا قرآن سا محبت کی انہو لقرآن کریم دا قرآن عزت مندی ندی ویون کم عزت مند گرزی دنیا کی رستا فی کتاب مکنون پا کتاب کی محفوظ سا تلے شوئے کی لوح محفوظ دے آلته کې دا محفوظ الله ساتلی دی څه خیانت په کې نه دی شوی لا یمسوه الا المطهرون نمسکی دی لرا مگر پاک د دې خو یا مقصد دا دی چې قرآن کم ځای کې محفوظ او لیکلی شو نو آلته صرف پاک خلق دي چې ملائک دي شیطانان هغه ځای ته نشي تلی چې ګنې څه تغییر تبدیل پکې راولي او یا لا یمسوه ندی ما سکی دی قرآن لرا مگر پاک خلقا چنانچه مسلم دادا چه ده چاو دست نهی نو قرآن لگوتی نیش ورولی کلاس نورولی یاسی پیادو ما نویی یا بغیر لاس نویلیشی خو گوتی نیش ورولی او کم زنانو بانی چی بیماری بی نو آغا مولا لاس نیش ورولی او پیادو هم پرایات نیش ویلی یا کم انسان جنبی ده غسل زورت آغا تراغلی نو اغا لاس هم نشی ورولی او پورا آیات پا یاد هم نشی ویلی پا تور دا تلاوت که ضرورت راشی نو داسی پا قطعاتو کی باوی کلمه کلمه باوی لا یمسو الا المطهرون او دریم مانه دادا لا یمسو نپویگی پا قرآن الا المطهرون مگر پا خلق چا قیدی سپای مشرک بیدتی پا قرآن نپویگی تنزيل النازل شويه من رب العالمين ترپا در رب د مخلوقاتنا د الله خو ډیر صفاتونه رب دې ذکر راوړو دا ولي دا دیو جنا چام تور سره د قران تعلیم کې چریکاوټ او مانی واقع کیږي نو دا خبره واقع کیږي چې رزه قران وي ما قران ته ځان وزګار کم خپل بچی دی تک نو داغه بس د خوراک سره پروګرام کی نو رب راوړو چې ګره دا فکرونه کی تا د مور په خېټه کې څه غواړي چې ماشوم شوي پیدا شوي نو کومه مدرسه کې تا سبق ویل یا کوم کالج سکول کې او دا خودنه تا ته چا وګړي د مور په سینه باندې ته خله کې دا اورای کاګه دا تعلیم چا ورکول او باګه خوښته صفه شو درځي چې هغه عرب ستا تربيت کوي نو تا به اوس نه کوي دا سوچ باندې کې ځکه رب راوړو اف بهاذ الحدیث انتم مدهنون دا وسال پاک ګيله کوي د خلقونه الله ګيله ته ضرورت ده در پیندې شیخ اصطلاح ته چاغه شکوي شیخ رحمه الله ووی چې دا زجر ده چې دا سي بهترین کتاب ده انقلاب والے کتاب ده عزت من کتاب ده نو اف بهاذ الحدیث انتم مدهنون اي په دې خبره تاسو سستی کوي ارس ته چستی او چابکی او قران ته سستی الله غلط کار ته چابکی بازار ته چابکی نور کارون ته خدار برابر ری. او چې د قران خبر راشي نو ته سستی کې دي کې سست راځي او دویم وتجعلون رزقکم تاسو ګرځوي خپل عیسا انکم تکذبون چې بشک تاسو تکذیب کوي د قران تا خپل حصہ دا ګرځول نه خپل قسمت دا ګرځوي د قران تکذیب کې او د قران احکام نه مني نګلش فلولا نولینا اذا بلغت الحلقوم کلا چې ورسیږي سا مریتا وانتم تاسحین اذن په دا ورځ کې په دا وخت کې تنظرون ګورئ ونحن من اقرب ډیر نږدې الیه دتا منکم تاسونا ولکن لا تبصرون لیکن تاسو سنوی نه یا الله عز وجل علم قدرت په اعتبار سره نږدې فلولا ولینا ان کنتم کچرته تاسو غیر مدینین نه بدلا غستون کی ترجعون ان واپس کی دغه روح ان کنتم صادقین ان کچرته تاسو رشتونی ک تاسو مغلوب نه یو کمزوری نه یی نو واپس کی کنه ان کنتم غیر مدینین کچرته یی تاسو نه کمزوری او مغلوب نو واپس کی دی لرا نشی واپس کولی دومره تاسو کمزوری یی فاما ان کانا من المقربین نو هغه کچرتوی د نیز دیونه فروح نو غل ربا خوشالوی او ریحان او خوشبوی او جنت نعیم او جنت دک د نعمتونو و اما ان کان او کچرتا او هر کچرتا سوکوی من اصحاب الیمین د خواندانو د خیلاسنا فسلام لکان و سلام دی استاد پار من اصحاب الیمین د خواندانو د خیلاسنا و اما وار ان کان کچرتوی من المکذبین الضالین دا غدر اوجنو گمراه نفن و ظلم من حمیم دا غدر پار من مستیوی د گرمو بونا و تسلیت جایم و داخل دل جانم تا انها عذاب شکدال و حق لیقین دا حقیقین دی فسمی بسم ربک العظیم نو تسبیح وایا پنم درفستا چلوی دی انها عذاب و حق لیقین دا بدلا یقین دا دیکھ اسا شک نشتا دا اللہ تسبیح بیان کا دا اللہ توحید بیان کا اللہ سے سوک شرک میں جوڑوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی امام بخاری د خپل جامع اختتام جب کم حدیث کڑے دے نغم پری دے ابو ہریرہ زہو روایت تے نبی علیہ السلام فرمائی کلمتانی خفیفتانی علی اللسانی ثقیلتانی فی المیزانی حبیبتانی الی الرحمانی سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم دو کلمی دی پا جمع باندی آسانی دی او پا تلک درنی دی اللہ تپسند دی اکم دو کلمی دی سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم پاکی دا اللہ لرا سردہ ہم دنو داغنا او پاکی دا اللہ پاک بیونزا کوئی پس حبی بسم ربک العظیم امتیازات د صورت واقعي دریو پرکو ذکر وشو او نعمتونه د جنت په ذکر شو. عقلی دلایل د تربیت د انسان ذکر شو. ځن کدن ذکر پکې وشو. ځن کدن کله راځي مسلمان.